У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бардосік. Гэтым разам мы едзем на Слупчыну, у вёску Шышчыцы, дзе сяляне пры дарозе гандлююць сваімі прысмакамі. Як бы не псавалася надвор'е, як бы не падала тэмпература, як бы не ўзмацняўся вецер, а гэтыя немаладыя людзі будуць стаяць на сваім посце. Я пра тых людзей, якія гандлююць пры дарозе ежаю. Ці толькі за грошай стаяць яны? Аказваецца, не. У кожнага з іх свая гісторыя. Асабліва шмат гандляроў на Слуцкай дарозе, каля вёскі Шышчыцы. Чаго толькі няма на гэтых прылаўках: і саленні, і марынаваныя грыбы, і бульба, і ягады, і казінае малако, і квашаная капуста, і кампоты, і сала, і свойскія кілбасы. А яшчэ тут можна пачуць ідэальную прыродную беларускую мову. Бульбачку? Ой, возьміце смачна дамашняя. І вот шаткаванка ў мяне вельмі вкусная. Шыткаванка? Ага, во, капуста. Ага. Можаце і папробаваць. Фасолька, лечо. Можа, гэта з рукі перца чылі. Гэта мужчынам добра. Баначку якую. Можа, кабачкі ўжо даўно елі, вот вазьмеце. Крэпкія. Слухайце, а вы ж раней там прадавалі, так? Да. А дзе лепш вам? А дзе лепш нас адтуль высялі? Там лепш было. Там добра. Вы што, мы тут такова сёння прадзі. Тут такова вецер у полі. А там ужас. Затишку было. Затишку. І там усе мы ў месце. І з чатырох бакоў машыны едзяце. А цяпер, ака только нам, з аднаго боку. Ніяка торгу нема. Вот такова. Але сцягаемся, бо панасявалі ж усяго. Мол, это базар будзе. Ажно ту дарогу украсілі. Куды гэта нам? Дарогу украсілі. Украсілі. А нам горад зрабілі. А мы панасявалі картошкі, і фасолі, бачыце, усяго ў нас ёсць. Так вы это прадаёце, каб грошы былі? Драва надо купіць, брыкет надо, то я вот усё купіла. А ўсё 1 200 000, 1 300 000. Пенсіі 2 з капейкамі. А ўнукі ж, кошачка баба дала. День рождения? День рождения у моего, завтра у моей внучки. А у меня по 3 на месяц. Весь год у меня. Ну, я же детям хочется дать, сынам. А внуки сами не хочешь бабе дать? А юбилей был, так вообще в ресторан заволокли. Бабу я платили, подарку надавали. Ну, як им не дать? В ресторан зару. Так подарки понадавали, там мультиварку, там, где я дугры, да, телефоны, да все. И я платили. Надо же отдавать потихоньку. Так хорошо было. Шаткаванку возьмите, смачную. Ну, я хочу за 85, так продають по 100. Вот за тут така ж 3-літровый слоїк. Ага. Тут больше, як 3 кіло. Хай і 3, так слоїк же ж 15 рублей. Нядавна Слуцкую трасу пашырылі. І гандляроў, якія раней стаялі на самім скрыжаванні Слуцкай і Клецкай дарог, перамясцілі за Шышчыцы ў адмысловае месца, на менскі напрамак. І тым, хто едзе ў Слуцк, каб нешта тут купіць, трэба разварочвацца праз кіламетраў 5. Гэты рамонт вельмі падкасіў бізнес. Грыбочкі 5 рублёў, а гэта белыя баравічкі, адны, гэта ўжо 7. А цяпер дарогу зрабілі харошую, значыць, всё. Напляваць на нас. Зато красивая дорога, освященная, огни горать, как лучше в городе. А что шофера обижаются, что нема где развороту тут, ага. Маршрут и все, а если на встречу не будешь идти, надо далеко ехать. Угу. А разворот робить тоже шоферам плохо. Я пастаяў хвілін з 10 і вельмі замёрз. А мае суразмоўцы, вясковыя пенсіянеркі, сівы вусаты дзядзька ды пара маладзіц, як быццам не заўважаюць марозу. Калі б вам далі добрую пенсію, вы б все равно стаялі тут? Это як уже привычка нейкая, ці не? Ці калі б долі добра... Ну, може, і привычка. А чого ми стаємо? Ми внуков, дзяцей выцягваем. Ми разве только для себя стаємо. А мне вот у у сына трое дзяцей маленькіх. Я думаць сябе стаю. Мне бы мае, каб гаварыцца, ну, выжыць хваціла бы. Для радзе внукаў стаім, господі, што тут скрываць. А сыну не хапаюць грошы? Трое маленькіх дзетак. Трое маленькіх дзетак. У невестка 1 700 000 зарплата. 170. 170 рублей, да. А дзе яна працуе? Агат завод. Стаіць завод і все. Даю так, знаете, минимально, и все людям выходит. Да я каждый день на предприятиях. У меня сын 4 месяца работал, вообще не платили. А это перешел на другую работу. Так вот первый месяц не знаю, сколько ему заплатили. И вот как жить? Як самыя лепшыя часы, сівы дзядзька ў армейскім пушлаце ўспамінае 2010 год. Когда доллар был где-то 3,5 тысячи, вот тогда люди как бы вздохнули и жили. А потом, когда после 9 000 уже пошел доллар, и все. Ну и колхозе кони были. А вы не думали, кто в этом виноват, что отбылся обвал? Наш кіраўнік, российский кіраўнік. Так усюды ж абвал зрабіўся. А Расія, прычом Расія да нас? Абвал аж усюды зрабіўся, усюды крызіс. Да, што на Расія? Да. А прычом тут Лукашэнка? Не. Лукашэнка тут уже зусім не. Хто вам плохо? Грошы да дому, пенсію ночы? Да, нормально Лукашэнка. Патрапіце і жывіце. Нік мы глядзім на яго, нік стараецца. А вы як з апазіцыі, да, канешна, вы ж будзеце яго ганіць. З апазіцыі, дзе ў бяце яго без канца, без краю. Но ён крэпкі. Слышыш, да. Ён крэпкі. Ён ўсё крэпчы. Цены растуць, а мы крэпка стаім. То ў агароді ракам стаім, то ў лес бяжым. То што раніцу купілі, вот сейчас как. Сам таго не хочучы, я выклікаў палітычную дыскусію. Прычым па напружанасці размова перавышала любое тэлевізійнае ток-шоу. Прычым абаронцы дзейнага кіраўніка яўна прайгравалі, як у дэцыбелах, так і ў аргументах. Если хорошо живем, чего мы тут стоим? Для развлечения чего? Кто стоит для развлечения, а кто стоит, чтобы... Я и не жалуюсь на жизнь. Ну вот и даю. А я жалуюсь. Нет, давайте. Ну я жалуюсь. Если бы я хорошо жил, и мои дети хорошо жили, то я тут стоял бы. Да, нет хорошей жизни, пишите, мы тут стоим. Нет хорошей. Нет. А вы чего не пиши, потому что прогонят, я отсюда вон. Да, нормально, хорошо живем. Это опасно. Нет. Там станция что до вас приедет, будет требовать нам всякие анализы. Все. Тут тоже опасно. Конечно. Опасно, санстанция сразу прикрыла. Конечно, сразу. Банки ликвидируют. Салы эти тоже. И с ОМОНом. Нас загрузят в машину и повязут. Для разулячэння тут стаім, як пажартавала мажная чырванашчокая цётка. Але разулячэння тут бываюць розныя, і гандлярам ёсць што губляць. Месяц таму назад яны спрабавалі вярнуцца бліжэй да шышчыц і стаць каля лесу. Леса, это там возле было, леса. Каля леса. Да, возле было. Леса стояли. А он прилетел и всех разгонял. А за что? За то, что не установлено место для торговли. А установили в лесе, понимаете? Там в лесу. Не видать нас. И возле леса поставили столы, и то похватали. Протоколы составили. Номера позаписывали на машинах. Штрафы не дали? Зазывают. Вот. Так? Мне не дадут штраф. Первый раз. А давно это было? Месяц тому назад. Так они на вас склали протоколы. Так? Да. И что сказали? Исполком вызывают. Кому предупреждение, кому да. Штраф. Кому штраф, что? Кому предупреждение. Но вы же не ведаете, да? Кому не знаете, кому не штраф, знаю. Кому что. Не знаю. Я з прыемнасцю набыў і шаткаванкі, і грыбоў. На жаль, ніхто з гандляроў не назваў свайго імя, бо ўсе чакаюць, якім пакараннем скончыцца іхняя няўдалая спроба вярнуцца на былыя пазіцыі. Але ў саміх шышчыцах каля гандлёвага цэнтра я знайшоў яшчэ адну гандлярку. Жанчыну клічуць Тамара, невысокая кабета ў акулярах і ў малінавым цёплым платку. Калі будзеце на слуцкай дарозе, абавязкова звярніце на яе ўвагу і купіце ў яе хоць нешта. Чаму менавіта ў яе? Паслухайце. Дочкі, мяне адна дочка, 4 сына. Дак унук, такі ўраждзёна паталогія. У мальчыка. Сначала в іхні было 9,5 гадоў дзяцей. Забярэменіла і ўсё адно получыўся врождзённа паталогія, почкі. А врачы да паўгода, да 5 месяцаў, нічога так. Яны замячалі, груді ссаў, так плохо ссаў, тяне, не спіць, курчыцца. Нічого в Слуцку врачы не прызналі. Слухаць Тамару вельмі балюча. Размова ідзе аб урачэбнай памылцы, якая можа забіць яе ўнука. Яна тут стаіць толькі дзеля яго. Пакрычала: «Дактары, міленька, сястрычка, спасіце! Ён ж у мяне адзін толькі, адзіны. Спасіце яго!» Яны такі ўколы сільна давалі, што павязі ў Мінск, так врачы гаварылі. «Мы ў Мінске, у іх трудна дастаць такі ўколы, мы не даём». Тупочку ін кончылі яе ў Слуцку. Яны ж не хацелі плоха зрабіць. Яны ж вообще не прызналі, што почкі, а думалі, гэта прастуда сільна, вірус лячылі. І што ён зараз? Ён вялікі ўжо? 4 января яму будзе 17 год. 11 клас ходзіць, ідзе на залатую медаль. А потом дочка прасіла, а потом адна врачка і кажа: «Наверна, все же его урожденное что-то с почками». И отправили на Минск, а его кололи. Сначала зробили прокол, сколько моча идет, сколько уже мочи этого. А потом опять нарыс там что-то робили. В общем, 3 операции, 4 уже, и все. И почка растеклася. А другую, если б раньше, да хоть бы другая. Нет, а и другая она заразилась. Як больная тая была, это лячылі, а такія сильные уколы давалі. Давалі то, што яму не надо было даваць. Вот і все. Якіх толькі гісторый не пачуеш на стыхійных рынках ля беларускіх дарог. Але гісторыя Тамары – гэта сапраўды пра жыццё і смерць. І ў гэтым выпадку кожная капейка ідзе на лекі. Гэта значыць на жыццё. Дочки сказали и с дзячем, что самое больше, это 10 год она может продержиться. А так 7-8, а скорее за все, что год 5. И надо донорска. А в нашем роду и в яго никого не ма дать. А где на ту почку будут брать донорскую? Что будет, один Бог знает. А что и он сам говорит, внук? Як ён гэта все перажывае? Так перажывае. Сказаў, ні за што. Нікакой донарскай почкі, ні за што. Я вам надаю ўжо. Я вам ўсе деньги на мяне даюце. Дык вы гэта... Вот так. Не дай Бог, каб вашы вушы не чулі. А што вашы дзеткі былі здаровыя і вясёлыя. Но если б врачы пры родах і як беременна была, замітілі гэта, што ў яго з почкамі гэта, то бы зусім бы было б іначай. Ну хай ўсе вышні Бог просіць цяжкі грэх, ілі праждзевременна роды здзелалі б, ілі што зрабілі, зачым мука такая дзіцяці, ёсць кушаць хоча, таго нельзя, а расце высокі, красівы. Не скажаце, што ён больны, ёсць пасматрэй на яго. Да, толькі сердце крові цякае на яго глядзячы. А сколько надо купляць усё дарагое і всё, што надо яму кушаць. А купляюць усё хорошае, каб толькі жыў. Тамара заплакала, я купіў у яе саленняў і яблыкаў і паехаў да хаты. Сваё прозвішча Тамара, як і прозвішча свайго ўнука Жэні, мне не сказала. Бо сорамна, бо мы не жабракі. У эфиры радыё «Свабода» мы з вамі наведаліся на прыдарожны рынак у вёску Шышчыцы. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфиры.